Beni bekleme kaptan. Çok yorgunum. Beni bekleme kaptan. Sihir defterini başkası yazsın. Seyir defterini başkası yazsın. Beni o limana çıkaramazsın. Limana çıkaramazsın. Çok yorgunum. Beni bekleme kaptan.